Się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitoniny biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do środy 8 sierpnia druga Coca-Cola Fanta lub Sprite 1,5 litra 50% taniej, tylko 2 zł. A do soboty 11 sierpnia pomidory kosztować mają 1,99 zł za kilogram. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 sierpnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Bliscy przyjaciele i fani pożegnali Korę. Wokalistka została pochowana na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Policja uderza w internetowy sklep z dopalaczami. Zatrzymano 3 osoby i przejęto 10 kg niebezpiecznych substancji. Od 10 do 14 lepiej posiedzieć w domu, to rady lekarzy, bo dzisiaj na termometrach nawet 35 stopni Celsjusza. Ikona polskiego rocka, Kora, spoczęła na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Artystkę żegnała rodzina z mężem Kamilem Sipowiczem, przyjaciele, znajomi i tłumy fanów. Na wojskowych Powązkach jest nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Witaj. Dzień dobry. Jak wyglądał pogrzeb artystki? Uroczystość miała charakter świecki. Najpierw w domu przedpogrzebowym zebrali się najbliższa rodzina i przyjaciele. Głos zabrali Wojciech Mann, mąż artystki Kamil Sipowicz, przyjaciele Magdalena Siroda, Jerzy Buzek oraz Piotr Metz. Szef muzyczny Radiowej Trójki przypomniał, jak ważne przesłanie miała twórczość Kory. Nauczyłaś nas w swoich tekstach mówić w najprostszych słowach o rzeczy najważniejszej, czyli o miłości. Że po prostu kocham Cię, kochanie moje, że... Po prostu bądź. Zanim z domu przedpogrzebowego wyszedł kondukt żałobny, zebrani wysłuchali dwóch utworów. Granice, które Kora nagrała w 1982 roku razem ze zmarłym dzień po niej Tomaszem Stańko oraz utworu Ściemnia się. Kondukt odprowadził utwór Mówią, że miłość mieszka w niebie. Przy miejscu pochówku nieopodal Alei Zasłużonych najbliżsi jeszcze raz pożegnali się z królową polskiego rocka. Wieloletnia menadżerka Kory, Katarzyna Litwin, zakończyła stwierdzeniem, że powie to, co powiedziałaby sama Kora. Życzę Wam słońca. Bez końca. To Martyna Szymczakowska. Dziękuję za relację. Dodajmy, że na antenie Trójki dzisiaj do usłyszenia więcej muzyki Kory i Manamo. Uderzenie policji w handlarzy dopalaczami w Bytomiu na Śląsku. Przejęto prawie 10 kg tych śmiertelnie niebezpiecznych środków. Oprócz dopalaczy zabezpieczono blisko 50 tysięcy złotych w gotówce. Najnowsze doniesienia ma Joanna Opas. Podczas działań zatrzymanych zostało troje mieszkańców Bytomia w wieku od 20 do 23 lat. To dwóch mężczyzn i kobieta. Handlowali oni dopalaczami za pośrednictwem strony internetowej na terenie całego kraju. To właśnie za pomocą tej witryny na trop handlarzy wpadli funkcjonariusze. Ustalono, że są to osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców jednej ze śląskich drużyn. Oprócz dopalaczy i gotówki mundurowi zabezpieczyli także szklane pojemniczki i woreczki strunowe, które służyły do porcjowania substancji. Bytomianie trafili już do policyjnego aresztu. A grozi im do 12 lat więzienia. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że realizacja strategii osobno jest lepsza, tak prezes PKO SA Maciej Krupiński komentuje doniesienia o tym, że nie będzie fuzji państwowych gigantów. Przypomnijmy, chodzi o połączenie PKO SA z Alior Bankiem. Wczoraj obie placówki poinformowały o tym w komunikatach giełdowych. Prezes Krupiński w rozmowie z naszym reporterem stwierdził, że decyzję podjęto wspólnie z zarządem Alior Banku. Doszliśmy do przekonania, że realizacja strategii osobno obu banków jest lepsza dla akcjonariuszy i dla klientów. Alior Bank jest też, podobnie jak PKO, dobrym bankiem. Mamy trochę inne profile. Na razie skupiamy się na strategii. Uważam, że ta decyzja zostanie dobrze, już została dobrze przyjęta przez akcjonariuszy. Akcja naszego banku rośnie 8% i także w naszym przekonaniu zostanie dobrze przyjęta przez pracowników. Banki o możliwości ścisłej współpracy informowały pod koniec ubiegłego roku. Podpisały nawet w tej sprawie list intencyjny, który nie wykluczał połączenia.

Lato to najgorsza pora roku. Nie dość, że przez cały czas panują afrykańskie upały albo jest zimno i pada, to na dodatek wypadałoby jeszcze gdzieś wyjechać. Najczęściej tam, gdzie jest jeszcze goręcej i znacznie drożej. Jednak są i tacy, którzy lato kochają bezwzględnie, tak jak, dajmy na to, Ryszard Makowski. A wcześniej Marek Motas o koszmarze, jaki przeżywa większość mężczyzn przy wyborze atrakcyjnego miejsca na rodzinne wakacje. A zaczniemy od tych, którzy już wykupili kwatery i w spokoju delektują się ciepłem, bynajmniej nie domowego ogniska, o tym zaśpiewa kabaret Elita. Płomień strzela już z ogniska, czy z daleka jest, czy z bliska. Usiądź z nami przy tym ogniu, swoje dłonie, serce też ogrzej. Ta piosenka rozweseli nawet twarz najbardziej chmurną, bo na całym chyba świecie nie ma takiej wiary jak nasz turnus. Przy ognisku, tak siedzimy sobie wszyscy. Giną troski i zmartwienia, bo ognisko wszystko zmienia. Pan kierownik jest tu z nami i choć złości się czasami, to wybacza różne psoty, bo jest z niego jednak chłopak złoty, a szefowa naszej stołówki fajna babka jest i kwita, lecz się często denerwuje, gdy się ktoś czepia. Przy ognisku, tak siedzimy sobie wszyscy. Giną troski i zmartwienia, bo ognisko wszystko zmienia. Nasz kaowiec pan Mieczysław wciąż wycieczki nam załatwia. Uwielbiają go wszystkie kobiety, bo przystojny on jest niestety. Gdy świetlicy pani Basia daje książki oraz szachy, każdy facet czuje feler, że już nie jest, jest już kawalerem. Przy ognisku, tak siedzimy sobie wszyscy. Giną troski i zmartwienia, bo ognisko wszystko zmienia. Już niedługo powrócimy do swych domów i do swej pracy, ale ktoś z rozrzewnieniem będzie wspominał nasze czasy, gdy po roku się spotkamy tu w ośrodku przy ognisku. To znów razem zaśpiewamy tę piosenkę satyryczną. Przy ognisku, łatwiej się wybacza wszystko, nawet tę krytykę ostrą, zaśpiewaną prosto w oczy. Na życiu trzeba się znać. Ponieważ pogodę mamy aktualnie jak znalazł, przeto przedmiotem naszych zainteresowań dzisiaj powinien być zespół zjawisk atmosferycznych, o których zawsze można porozmawiać, gdy już wszystkie tematy nam się powyczerpują. Lato, które nawiedza nas z coroczną regularnością, jak zeznania podatkowe, niesie z sobą więcej stresów i pułapek niż niekłamanej przyjemności. Zagrożenie latem zaczyna się już wczesną wiosną, kiedy żona ni z gruchy, ni z pietruchy tak chodzi i zapyta znienacka: Szczepan, powiedz mi, a co zrobimy w tym roku z urlopem?

i widział jak wyje hiena, i widział jak zespół z Maroka tańczy ballady Coena, i różne scenki wesołe na wideo sfilmował, jak kogoś goni osiołek, a kogoś policja drogowa, i jak się kiwają w meczecie, a potem walizki spakował i błąka się po całym świecie, żeby dojść do Pacanowa. Wakacji nad burzym, termometr z kotwicą, czy pamiętasz tabliczkę z napisem wydmy, na których przestałam być w końcu nieśmiała. I śmiałam się, że ktoś napisał wydmy przez te. Czy już nie pamiętasz, jak mówiłeś, że tu nas ludzie nie widzą? Jak weszliśmy na wydmy chłódź, nie wolno było. I jak przestałam już być taka miła, bo przestawało mnie śmieszyć, że ktoś napisał wydmy przez te. A ci pamiętasz, jak one kuły nas w nogi? A ty klułeś, co za ohydztwo! A ten piasek od słońca rozgrzany, gorący, kiedy straciłam przez ciebie cierpliwość, bo już wkurzało mnie, że jakiś baran napisał wydmy przez te. Zamiast mnie wziąć, trąbiłeś w kółko, a pamiętasz tę śmieszną tabliczkę? Aż wreszcie wzięłam sprawę w swoje ręce. Przestałeś być wreszcie tym cholernym prawiczkiem. A potem taka czułość ogarnęła mnie. Jakiś napis, jakieś literki. Zresztą, co za różnica, czy D, czy T. Jak co roku w chałupach, gdy zaczyna się upał, słychać wielki szum. Można spotkać do lasa, jak na plaży w Mombasa, golców cały tłum. Znów się będą rozbierać, mis natura wybierać, przez wieś przebiegł dreszcz. W krzakach siedzą tekstylni, gryzą palce bezsilni, zaklinają deszcz. Chałupy, welcome to Bahama, mama, lum. Afryka dzika, dawno odkryta. Chałupy, welcome to. Chałupy, welcome to Sanok, Jamaica, blues, Polish, Barbados i Galapagos. Chałupy, welcome to. Biorą namiar na plażę ci tekstylni nudziarze, chcą opalać sztuks. Jak rozpędzić dzikusy, może sadzić kaktusy, przejdzie im ten luz. Niepotrzebny nam ubaw, jak na jakichś bermudach, strach już z domu wyjść. Robią wszystkich w bambusa, przydałby się z lamusa, choć figowy liść. Chałupy, welcome to Bahama, mama, luz. Afryka dzika, dawno odkryta. Chałupy, welcome to. Chałupy, welcome to Sanok, Jamaica, blues, Polish, Barbados i Galapagos. Chałupy, welcome to. Chałupy, welcome to. tu. Bahama, mama, luz. Afryka cicha, dawno odkrywa. Chałupy, welcome tu. Chałupy, welcome tu. Sano, Jamaica, blues. Polish, Barbados i Galapagos. Chałupy, welcome tu. Chałupy, welcome tu. Bahama, mama, luz. Afryka cicha, dawno odkryta. Chałupy, welcome tu. Chałupy, welcome tu. Sano, Jamaica, blues. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Jest 13:30. Muzyczna poczta UKF. Więc rozpoczynamy muzyczną pocztę UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy. Do 14 czekamy na piosenki, które Państwo nam zaproponują mailowo lub telefonicznie. 22 i 7 3, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Pierwsza wiadomość, pierwszy list do nas z Talina. Pan Stanisław chwali się, że słucha nas od niedawna przez internet i prosi o nagranie grupy The Cure. Let's go to bed. Fires To była grupa The Cure i nagranie, które chyba jeszcze w Muzycznej Poczcie UKF wcześniej się nigdy nie pojawiło. Zawsze są nam te trzy takie sztandarowe, które pojawiają się w miarę regularnie. No i czas na piosenkę polską, 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Chciałem do Muzycznej Poczty UKF-u zadzwonić, się można? Bardzo bym prosił o utwór Klausa Mittwocha, 6 tych miejsc. Się tych miejsc. większość tych miejsc to była grupa Klaus Mittwoch. 22:07 trójek klubu KF małpa.polskieradio.pl. Pan Tomek pisze, że jest taki utwór, który kojarzy mu się zawsze z wakacjami i słoneczną pogodą. Czy zgadną państwo, co to takiego? A to nagranie grupy Blenders. Ciągnik. Serwowiatek, szyberkółko, swoter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła. Sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. To dobra zabawa podczas pracy w studiu nad płytą. 22:07 trójek. Dzień dobry, Mariusz z Kalisza. Chciałbym poprosić o Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King. Czy będzie? When Electric Light Orchestra. Pani Beata pisze, że jest taki utwór, który dodaje jej energii. Ten utwór to Sztuka latania grupy Ladybug. doskonale. To była grupa Lady Punk w wielkim przeboju Sztuka Latania. I to już wszystko dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruki, Tomasz Żonda. Po 14 w tonacji trójki i Piotr Kaczkowski. A dziś na koniec, na pożegnanie. Dzień dobry, kłania się stały słuchacz Adam Przeladzi. Jako że dzisiaj mamy szczególny dzień na pożegnanie kory, ja bym bardzo prosił o utwór Manamu z płyty Się ściemnia, Życie za życiem.